Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już środę, 25 marca, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Zakaz zgromadzeń i wychodzenia z domu bez wyraźnej potrzeby. Rząd wprowadził nowe ograniczenia. Od dziś szkoły mają obowiązek zdalnego nauczania. Igrzyska olimpijskie przełożone. To sytuacja bez precedensu. Zaczęły właśnie obowiązywać nowe restrykcje wprowadzone przez rząd, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Do 11 kwietnia nie będzie można wyjść z domu, jeśli nie będzie to niezbędne, na przykład, żeby udać się do sklepu, do lekarza albo do pracy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wynika to z troski o osoby starsze. Dlatego wdrażamy ograniczenia w przemieszczaniu się i przed nami ta bardzo trudna faza, ponieważ będą to ograniczenia, które będą dotyczyć każdego z nas, dotyczyć również życia codziennego. Wszystkie inne sprawy, wszystkie sprawy poza najbardziej niezbędnymi, wyjściem do sklepu, wyjściem do apteki, wyprowadzeniem psa na spacer, wszystkie sprawy odłóżmy na później. Są ograniczenia również poruszania się w komunikacji publicznej. Tylko miejsca siedzące podzielone przez dwa. Zakazane są zgromadzenia i spotkania więcej niż dwóch osób, ale to ograniczenie nie obowiązuje rodzin. Wyjątkiem są także nabożeństwa religijne, w których może brać udział nie więcej niż pięcioro wiernych. Jak mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, nowe zasady dotyczą niedzielnych mszy świętych, a także na przykład mszy pogrzebowych. Ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, w mszach świętych do 5 osób, nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy, kapłanów oraz osób, które uczestniczą na przykład w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych. Za złamanie zakazów grozi nawet 5 000 zł kary. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 901. Z powodu COVID-19 zmarło w naszym kraju 10 osób. Od dziś szkoły mają obowiązek prowadzenia lekcji zdalnie. Nauczyciele będą mogli wystawiać oceny. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska mówi, że za zaplanowanie pracy, kiedy szkoła jest zamknięta, będzie odpowiadał dyrektor. Nadal pozostawiamy do dyspozycji dyrektora ustalenie tego trybu nauczania i trybu też wystawiania ocen. To dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej i tutaj nic się nie zmienia. Stawiamy na to, aby nauczyciel wspólnie z rodzicami, z uczniami i oczywiście razem z dyrektorem szkoły uzgodnił ten tryb pracy, który będzie najlepszy dla wszystkich stron. Szkoły mają zostać otwarte po Wielkanocy. W tym roku nie będzie igrzysk olimpijskich. Mają się odbyć nie później niż latem przyszłego roku. O przełożeniu igrzysk z powodu koronawirusa poinformował premier Japonii Shinzo Abe po rozmowie z szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zaproponowałem, by odłożyć igrzyska o jeden rok, tak by sportowcy mogli rywalizować w optymalnych warunkach, a publiczność była bezpieczna. Przewodniczący Ba zgodził się ze mną w 100%. Uzgodniliśmy, że igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie odbędą się nie później niż latem 2021 roku. Zobowiązujemy się, że igrzyska zostaną zorganizowane w pełnym wymiarze, gdy będziemy wiedzieć, że ludzkość przezwyciężyła koronawirusa. Igrzyska miały się odbywać w Tokio od 24 lipca do 9 sierpnia. Mimo zmiany terminu igrzyska wciąż będą nosić nazwę Tokio 2020. Żadna z dotychczasowych letnich olimpiad nie została dotąd przesunięta. Zaplanowane igrzyska w latach 1916, 1940 i 1944 nie odbyły się z powodu działań wojennych. Na Ukrainie drożeje żywność. Wzrosły ceny wielu produktów, które Ukraińcy kupują na zapas w związku z zagrożeniem koronawirusem. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. W porównaniu z początkiem marca cena na kaszę gryczaną w niektórych regionach wzrosła o 50%. Cebula i marchew podrożały nawet dwukrotnie, a ziemniaki o około 60%. O 16% zdrożał cukier. Komitet antymonopolowy wskazuje, że ceny podniesiono w okresie wzmożenia zagrożenia koronawirusem i w czasie zarządzonej przez władze kwarantanny. Kilka dni temu duża sieć ukraińskich supermarketów informowała, że podnosi ceny na artykuły spożywcze w związku ze wzrostem cen u dostawców. Do tej pory według danych ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia wykryto 97 przypadków zakażenia koronawirusem. 3 osoby zmarły. Na Ukrainie zamknięte są szkoły, restauracje i centra handlowe. W Kijowie, Charkowie i Dnieprze nie działa metro. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Duże wzrosty na nowojorskiej giełdzie. Sesja na Wall Street zakończyła się potężnymi wzrostami, gdyż rosną szanse na szybkie porozumienie w amerykańskim kongresie co do pakietu, który ma uchronić gospodarkę przed skutkami pandemii. Indeks Dow Jones zyskał ponad 11%, co jest największym jednodniowym wzrostem tego indeksu od 1933 roku. Od wielu dni na rynkach dochodzi do dramatycznych spadków i wzrostów. Mimo optymistycznych wyników wtorkowej sesji, inwestorzy obawiają się, że rynek nie sięgnął jeszcze dna, a podobne wzrosty nie trwały ostatnio dłużej niż jeden dzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna i zimna, od minus 8 do minus 4 stopni Celsjusza. Jutro będzie słonecznie i bez opadów. Od 4 stopni w Łodzi, 6 w Poznaniu, przez 7 w Warszawie, do 8 we Wrocławiu i Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. To jest powtórka audycji. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Nasz dzisiejszy gość jako dziecko śpiewał w chórze kościelnym na wyspie Amager. Dobrze? Tak. Dobrze. W wieku 10 lat rozpoczął naukę gry na pianinie, rok później na akordeonie. Jest absolwentem Królewskiego Duńskiego Konserwatorium Muzycznego, w którym na dobre rozkochał się w muzyce. Wydał pierwszą płytę, wydał drugą płytę, potem jeszcze wiele, więc mogłabym tak długo, bo biografia tego człowieka jest niezwykle ciekawa, ale najciekawsza w nim samym jest osobowość, artyzm, prawda i taka pewna doza szaleństwa, dzięki której trudno go pomylić z kimkolwiek innym. Tak jak i jego muzykę, którą bardzo lubię i żałuję, że teraz nie możemy jej usłyszeć, ponieważ on wybrał inną, także piękną, ale jednak nie jego własną. Such a part of you. co nam pan tutaj przyniósł? To jest taka balada rockowa, The Sun. To jest przez Smashing Pumpkins z płyty Simon's Dream. I nie, to było trudno, bo tylko kilka piosenek mogłem wybrać, Kasiu, ale jednak nie ukrywam, że Smashing Pumpkins i Melancholy and the Infinite of Sadness spowodowała, że ja w liceum... No, wszystko chodziło o to, żeby grać na akordeonie, uczyć się i słuchać koncertów. Chodziło się na koncerty wtedy. Nie chodziliśmy, nie lataliśmy za dziewczynami, tylko chodziliśmy na koncerty. W studiu piosenkarz, akordeonista, kompozytor, człowiek tornado, Czesław Mozil. Home on, Czesiu. Come on? Nie wiedziałam. Home on? Nie. Home on. Uczyłam się wczoraj cały wieczór. Home on? Home on, tak. To nie jest po duńsku? Dzień dobry? Gulmon. O, przepraszam, ale widzisz. Ale fonetycznie ktoś musiał ci... No fonetycznie ktoś musiał mi źle powiedzieć, to jest, tak. To jest God Morgan, ale... No tak, ale to się wymawia. Gul, czyli D jest takie L z językiem S. Gulmon. No, i to wszystko takie miękawe, niełatwe. Czyli nie Morgan, tylko Moen. Miękawo się witamy. Tak. No dobrze, a jak brzmi po duńsku wyznanie miłości? Jaj ilskadaj. To już twardawo brzmi. Jest trochę twardawo, jaj ilskadaj, jaj, czyli pisze się J-E-G, ale mówi się jaj ilskadaj, D-I-G, czyli ty, D-I-G, ale jednak daj, czyli G na końcu jest zawsze taki J. A najpiękniejsze słowo świata w języku duńskim, według ciebie, to które? No to jest chyba gunet. Dobrej nocy. Zmęczony ostatnio jesteś bardzo. Tak. Trudno mi powiedzieć, ale duński język jest logiczny. Ja nie mam dystansu, więc ja śmiem twierdzić, że to jest piękny język. Na pewno jest o wiele ładniejszy niż szwedzki, norweski i fiński. A polski? A polski jest przepiękny, tylko jednak sprawia mi wiele trudności, zawsze mi sprawiał. Dlatego też polski język jest takim językiem matki i jestem przeszczęśliwy, że mama... polonistka pilnowała języka w domu, ale mama mówiła zawsze, że ja lepiej mówiłem po polsku, jak miałem 6 lat, niż jak już miałem 18. No bo jak miałeś 6 lat, to wyjechałeś z Polski, no i wtedy zaczęła się ta wielka przygoda. Czy można o tobie powiedzieć tak, Czesław Mozil, polonista, Duńczyk, z korzeniami ukraińskimi, jak najbardziej. Także Polak. Jak najbardziej, tak. Niezła mieszanka. No i też przyznam, że jestem Polakiem, który zawsze w domu był wychowany po polsku, też ukraińsku, jednak Polska silniej ważyła i ja nigdy nie czułem się Duńczykiem. Ja się czuję bardzo zduńczony. Ja kocham Danię. Dosłownie tydzień temu spotkałem się ze swoimi kumplami z podstołówki. Spotykamy się co pół roku. To jest bardzo dla mnie bardzo, bardzo ważne, ale nie można mówić, że jestem Duńczykiem, mimo że ja mam wielki sentyment i kocham Danię i kocham tam przyjeżdżać, odwitać ojca i siostrę. A co takiego znalazłeś w Polsce, czego nie znalazłeś w Danii ewidentnie, ponieważ po 20 kilku latach, tak, pobytu w Danii, jednak postanowiłeś swoje życie tutaj przenieść całe, do Polski. Nagle urodziła się taka tęsknota za Polską. Zacząłem brać swój zespół, tutaj przyjaciół, nawet swoją dziewczynę do Polski. Przyjeżdżałem i pokazywałem im swój kraj, ale to też jest przypadek, że tak naprawdę stałem się emigrantem zarobkowym w kraju, w którym się urodziłem. Prawda? No, tak, bo, no bo to mówmy prawda. Się, jak płyta debiut, to była taka bardzo alternatywa. A może gdyby Czesław Śpiewa teraz się pojawił na scenie polskiej, te 10 lat później, może by nie było miejsca. Ja powiedziałem kiedyś ojcu, tata, i może ja będę grał 2 koncerty miesięcznie, a jak będzie się palić, to ja będę wracał do Danii, truskawki zbierać. Ale ja muszę zamieszkać i poznać lepiej ten kraj, który wy kiedyś opuściliście. Ty jesteś jakimś wulkanem w ogóle inspiracji. Mówisz, ja już mam 10 pytań w głowie i które ja mam wybrać? To ostatnie, najłatwiej. Czy naprzeciwko ciebie, w Krakowie, rzeczywiście mieszkał Czesław Miłosz? Tak. To też jest niesamowite. Rodzice kupili małoteńkie mieszkanko. Mamy je cały czas. To jest 23 metry na ulicy Bogusławskiego. I nie ukrywam, że ulubiony pisarz mojej matki był Czesław Miłosz. To jest tak, że na tej ulicy wszyscy wspominają pana Czesława Miłosza. Też nawet niektórzy panowie, którzy stoją na rogu. Tak. I mogą otworzyć bramy. I na pewno nie mogą otworzyć bramy albo trinkują. Ale wszyscy pamiętają tego pana. Mhm. Myślę, że to mogło być bardzo niełatwo być panem Czesławem Miłoszem. Specjalnie wylądować w takim, no, artystycznym, literackim miejscu jak Kraków. Dlatego, że mam takie poczucie czasami, że my próbujemy zrozumieć tych wielkich mistrzów, próbujemy ich rozszyfrować, próbujemy ich jakby zrozumieć, dlaczego, w czym tkwi ich geniusz. A ja sądzę, że to czasami jest bardzo niepotrzebne. Czasami powinniśmy mistrzów zostawić. Niech sobie mają swoje humory, mają prawo. Po prostu musimy dać im być sobą. Cyfry mają dla ciebie znaczenie? Coś jest z moimi cyframi w gwiazdach, że mam cyfrę idealną. coś takiego mam. Ja nie mistrzowską. Ja mam mistrzowską. Jesteś mistrzem? Na pewno nie sądzę, tak. Ale mam podobno coś z gwiazdami. Jezus, teraz wstyd mówić, że po prostu rzadko to się zdarza. Ale ty czujesz, że jesteś taki wyjątkowy, naznaczony? Nie. Ja czuję, że się wyjątkowy czasami, jak sobie robię jakiś plan i on się finalnie udaje. Ale ten plan się nigdy nie udaje tylko z pomocą moją. On się zawsze udaje z pomocą innych ludzi dookoła mnie. Więc jeżeli jestem wyjątkowy, to myślę, że jestem wyjątkowy w tym, że mam cudownych ludzi koło siebie. Wiesz, ja bardzo, bardzo lubię twoje piosenki. Tak mi niesamowicie przykro, że nie wybrałeś swojej piosenki, a to jest tak jak twoja pieczątka. To jest tak jak ślad twojej duszy. No, może tak. Można zaśpiewasz tak fragment? Nie, nie mam mowy, nie przekonasz mnie. Już tak ładnie cię podchodzę, ja, jak nie, mówię. Nie chcemy. To słuchacze, to jest bardzo wcześnie rano i to jest sobota, więc naprawdę nie powinniśmy tego robić nikomu. A myślałam, że mi się uda. Czesiu, o właśnie, w jaki sposób w Danii do ciebie mówiono? Jak wymawiano twoje imię? Cies. Cies, czyli szachy. To było łatwiej. Tak, bo staropolskie imię zostało przeniesione na grunt duński i to jest naprawdę bardzo ciekawa hybryda. Tak. Ile w tobie dzisiaj, Czesiu, z frika? Ojej. Ja nie mam poczucia, że kiedykolwiek byłem frikiem, ale jest taka różnica. To jak powiesz komuś, jestem frikiem, to myślą, no tak, jest freakiem. To jest coś takiego, jak powiedzmy cały czas do mnie dostałem takie głosy, to ty zrobiłeś płytę z dziećmi? No, a ty taki imprezowicz? Ja mówię, ale nie rozumiem. Ja miałem 20 lat, trzymałem lalkę i prowadziłem warsztaty dla matek swoimi 3-miesięcznymi dzieciakami. W Danii? W Danii. Moja pani profesor wtedy nauczyła mnie, że najpiękniejszy głos dla dziecka to jest matki. Tutaj nie chodzi o fałsze. Muzyka jest też emocją i też jest przekazem. Musimy zrozumieć, że jak Nick Cave śpiewa i fałszuje, no to co? Chciałbym spotkać pierwszego profesora z muzyki poważnej, który powie, że to jest niemuzykalny człowiek. A wiesz, że nie istnieje coś takiego jak muzyka poważna? Istnieje muzyka klasyczna. Ja wiem, jesteś jednym z niewielu krajów na świecie, który mówi muzyka poważna. To co to znaczy? To znaczy, że muzyka rozrywkowa jak Smashing Pumpkins jest muzyką niepoważną? Ale wiesz, co mnie w tym wszystkim najbardziej interesuje? Dlaczego nie uważasz, że jesteś freakiem? Ja sądzę, że na pewno nie jestem freakiem. Wkładasz kapcie w domu? Wkładam kapcie. Jesteś pantoflarzem? Jestem mega pantoflarzem. Naprawdę? No, jeżeli się... Czesław Mozyl jest pantoflarzem, świat się kończy. Tak, tak. Ja lubię wyjeżdżać z domu, ale ja bardziej lubię wracać do domu, niż niego wyjeżdżać. I za każdym razem, jak wracam, to naprawdę już jest tak, że ja czasami czuję zapach swojego mieszkania daleko od domu. A czym pachnie twoje mieszkanie? No, pachnie wspólną przestrzenią, moją i mojej najbliższej. A jak wchodzisz do domu, to co słyszysz? Słyszę często jazz, dlatego że moja Dorota uwielbia słuchać jazz, ale też czasami ja bardzo lubię ciszę. W muzyce cisza jest bardzo niedoceniona. Don Gate? O, jest, Tacy? Pewnie, że tak, tak. Ja mam 4.33, taki, tak, najpiękniejszy utwór świata, tak, prawda? Tak, tak. A propos Cage'a, to właśnie byłem kiedyś ministrantem, a byłem ministrantem tam w kościele świętej Anny i dostawałem te dzwoneczki i tak chciałem dzwonić cały czas, że mi siostra Tarsyla, zakonnica, wypisała taki długi, długi utwór, który się po prostu na mszy świętej, chodziło o moją partię z dzwoneczkami na mszy świętej jako ministrant. I tam była przerwa. I w jakimś momencie pojawił się tri-ding, tri-ding, i potem znowu. I tym sposobem potrafiłem dzwonić dzwoneczkami na mszy świętej. A czy prawdą jest to, że jako dziecko w kościele mdlałeś? Tak, tak. Mdlałem 2-3 razy i to był taki moment, gdzie przestałem już chodzić do kościoła. I się wycofałem. Może nie z wiarą, ale chodzenia do kościoła. A całowałeś się w kościele? Całowałem się w kościele, no bo nic złego się chyba całować w kościele, specjalnie jak się człowiek całuje z miłości, ale zrobiliśmy to za organami, dlatego że to był kościół świętej Anny, gdzie też się chodziło na Polski, na religię i na chór. To było w Danii, tak? To było w Danii i tam się Polonia spotykała, więc logicznie, że jak spotkałem swoją koleżankę Joasię, no to jak była msza święta i wpadliśmy na siebie w kościele, no to dlaczego nie? Jak człowiek jest nastolatkiem, to robi czasami, no to nawet nie szalone rzeczy, tylko bardzo takie niewinne. Zamiast przekażcie sobie znak pokoju, tak? Właściwie to był w pewnym sensie znak pokoju. Tak sądzę, ja sądzę, że naprawdę czasami przytulenie czy pocałunek jest też czymś pięknym. Czego dowiedziałeś się o sobie, spotykając się jako dzieciak z tymi ludźmi z różnych stron świata? Jesteś dzieckiem i na podwórku okazuje się, że kolega ma inny kolor skóry, a pachnie inaczej, wchodzisz do jego mieszkania i tam zapachy są tak inne, niż które znasz na co dzień, że się zastanawiasz. Nagle słyszysz inne języki, nagle kolega przychodzi do szkoły i mówi, że on teraz będzie zmęczony bardzo, bo on nie je w dzień, jest Ramadan, więc tylko dopiero w nocy. Więc się dziwisz, pytasz, no wytłumacz mi, to jest przecież dziwne. I nagle rozumiesz, że mieszkasz wśród kolegów Duńczyków, którzy powiedzmy w ogóle nie mają kwestii religijnej, ale to w ogóle nic nie znaczy. Jesteście kumplami, jak twoi koledzy przychodzą do ciebie, to wtedy mama im daje jedzenie, ale nigdy nie daje im wieprzowiny, a za to ich rodzice już wiedzą, że tutaj u Mozilów nie dostaną, ich dzieci nie dostaną wieprzowiny, tylko wołowiny, więc to jest okej. I nagle to wszystko wchodzi w taką symbiozę, że starasz się szanować swoich kumpli, oni szanują twoją przestrzeń i nagle to wszystko jakoś tak ładnie wchodzi w symbiozę. Nagle uczysz się jako dziecko na podwórku, że to finalnie nie ty albo twoi koledzy mają problem z tobą, tylko dorośli mają problem czasami ze sobą. A skąd twoi kumple pochodzili? Pochodzili z Iraku, z Maroka, z Iranu, z Syrii. Było dużo Kurdów, tureckich Kurdów, więc fajnie było być jedynym białym wśród takiego grona kolegów, którzy wszyscy byli z różnych części świata. Ale to było bardzo, bardzo cudowne, no bo poznałem naprawdę kuchnię turecką, marokańską i irańską. Poznałem bardzo wcześnie i od tego momentu ona zawsze mi się kojarzy bardzo sentymentalnie. Jakim byłeś dzieckiem? No pamiętam, że kiedyś nauczyciel w szkole powiedział mi, Czesławie, ty chyba nie chcesz być jak inni chłopacy. Ja powiedziałem, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby być jak inni chłopacy, ale mi się za bardzo nie udaje. Ale też, ja myślę, że ja byłem dość zrozumiałym nastolatkiem. Jestem przekonany, tak jak ja pamiętam i co trochę mi rodzina opowiada, to trzeba bardzo uważać, jak jesteś takim troszeczkę buntownikiem w podstawówce i tobie się to udaje, nagle widzisz, że bycie innym, to jednak ci przyniosi jakieś walory, to bardzo szybko to może uciec w złym kierunku. Ja myślę, że ja byłem troszeczkę czasami zrozumiały, troszeczkę byłem taki zamknięty w sobie, ale na pewno miałem taką cechę, że ja z każdym się dogadałem. Byłem takim kameleonem. Jak były kliki w klasie, to zawsze ja z każdym umiałem. Ale byłeś na swoim miejscu, swoim własnym. Tak, ja jakoś nie czułem potrzeby, żeby się podlizywać tu czy tam. Więc byłem z sobą, ale moja pozycja nie była zawsze taka silna, prawda? Aha. Jak jesteś sam, to jesteś sam. A jaki kolor miało twoje dzieciństwo? Ja myślę, że fioletowy. Ja zawsze lubiłem fioletowe, ale może, nie wiem, może to jest tak banalne, że jak się po prostu człowiek zakochał w princie, to wtedy już wszystko było ustalone. Ale jeżeli lubisz fioletowy, to znaczy, że lubisz swoje dzieciństwo. Tak, ja lubię fioletowy, jak najbardziej. A gdybyśmy mogli teraz wejść do twojego pokoju, nie wiem, Czesław w wieku lat 6-7 tak. Wprowadza nas, to co byśmy zobaczyli? Na pewno był Michael Jackson na ścianie. Było bardzo dużo kaset takich przegrywanych przez moją krzestną z Poznania. Nawet Andrzeja Roszewicza wykopałem kiedyś w kasetach rodziców. I też były figurki Star Wars. Han Solo, pamiętam, że miałem Han Solo i go zawsze mroziłem w lodówce. Aha, ja też. Tak, no. I kasety. I też myślę, że jak najbardziej Lego i grałem Nintendo. Jestem dzieckiem takim Nintendo. No miałem szczęście, że jednak rodziców było stać kupić taki Nintendo Entertainment System. To była konsola 85 czy 6 rok. Ja pamiętam, że taką dostałem i moje życie się od tego momentu trochę zmieniło. Mimo, że potem było mniej czasu na granie gry komputerowe, to dla mnie świat Nintendo i gry komputerowe z taką muzyką japońską, kompozytorów japońskich, takie dżingle, tam jest dużo takich melodii dżinglowych. Ja jestem wielkim fanem takich prostych melodii. A czy prawdą jest to, że muzyka Andrzeja Rosiewicza pomogła ci przejść na świat? Tak. Mama mówiła, że była na koncercie Andrzeja Rosiewicza w Domu Muzyki i Tańca i zaczęła mnie rodzić po godzinie. Więc jak się spotkałem z panem Andrzejem Rosiewiczem kiedyś w Warszawie, to było niezłe przeżycie i musiałem mu to powiedzieć, panie Andrzeju, ale no... Nie wiem, czy w ogóle zrozumiało, o co mi chodziło. Ale naprawdę realnie moja matka zaczęła pan nie rodzić, jak była na pana koncercie. A jak mu to powiedziałeś? Ja to mówiłem naprawdę z całego szacunku i z taką radością, a może myślą, że ja naprawdę się troszeczkę nabijam z pana Andrzeja. Kto był w dzieciństwie twoim takim ludzkim panem Bogiem? Taką ważną osobą, nie wiem, autorytetem, wyznacznikiem, z jakim chciałbyś pójść? Miałeś kogoś takiego? No, przyznam, że moi rodzice byli bardzo zapracowani, więc nie miałem takiego mentora. A czym zajmował się tata? Tata pracował na emigracji, moi rodzice nigdy nie wrócili do swoich zawodów, więc tata pracował w takiej fabryce, a mama pracowała ze starszymi osobami. Mama polonistka, tak, prawda? Tak, mama polonistka. Jak rodzice twoi przyjechali do Danii, szukali pracy oboje jako osoby sprzątającej. To też jest niezła historia chyba, prawda? No tak. No, z tym anonsem. No tak, rodzice kiedyś zadzwonili, bo to kiedyś był taki anons, że jest poszukiwana para do sprzątania, więc moi rodzice stwierdzili, że to jest bardzo idealna praca dla nich, ale finalnie okazało się, że to był taki anons swingerski. Coś nie dla moich rodziców, więc się przerażyli i podziękowali. A to prawda, Czesław, że wstydzisz się śpiewać we własnym domu? Że twój dom wcale nie jest muzykalny? No nie jest, nie był i ja myślę, że łatwiej wejść na scenę i zaśpiewać razem ze swoimi muzykami, niż wrócić do takiego świata, gdzie trzeba było coś czytać z nut, bo nagle wchodzi ten strach. A to przecież nikt nie ocenia. Przecież w domu rodzinnym nie będę oceniany, jak zagram kolędę. A jednak ten strach jest. Mechanizm. Tak. A czego się najbardziej boisz? Samotności albo tak naprawdę stracenia zdrowia. Chciałbym jednak nie być uciążeniem dla innych osób. Mówisz o tej samotności, to trochę pasuje mi, bo te relacje, mnóstwo relacji, w które wchodziłeś w swoim życiu, to trochę tak, jakbyś uciekał przed tą samotnością. Jak najbardziej. Myślę, że jeśli muzykiem, który niespodziewanie nagle dużo koncertuje, wraca do domu, to co teraz będę robił, skoro cały dzień pracy jako muzyk składa się z relacji między ludźmi, czyli przyjeżdżasz do miejsca, do miejsca koncertowego, spotykasz ludzi, z którymi musisz ten dzień umieć wspólnie stworzyć tak, żeby wszyscy się dobrze czuli, prawda? I cały ten wieczór jest publiczność, coś, wymiana energii, potem wracasz do domu i co? To nagle oglądanie telewizora czy filmu jest niewystarczające. A co jest dla ciebie najstraszniejszego w samotności? No, ja mam poczucie, że ja nie radzę sobie w samotności. A z czym? Może nie wystarczam sam sobie. Czego brakuje w tobie? Czego brakuje w Mozilu, żeby Mozil z Mozilem czuł się w porządku? No, to zawsze samoakceptacja, spokój, prawda? Więc to są takie rzeczy, których na co dzień nie wiesz. Ale jak się spotykasz z nimi, jak je dotykasz nagle, to sobie uświadamiasz, że są niektóre proste rzeczy, z którymi sobie nie potrafisz radzić. I tak to już jest. Czesław, kto ci w życiu dał najpotężniejsze skrzydła? To ja myślę, że finalnie to rodzice, bo nigdy nie posądzali. Tylko się pytali, czy jesteś szczęśliwy, czy masz ochotę robić to, co robisz. Nigdy nie było sytuacji takiej, że może byś sobie znalazł inną pracę, albo może byś już wreszcie zrobił to i to i to. Tego nigdy nie było i przyznam, nawet w momentach, gdzie może spodziewali się, chcieli, żebym kogoś spotkał, żebym jednak nie był w tej samotności, to nie ukrywam, że rodzice bardzo, bardzo pedagogicznie to wszystko rozegrali, ale ci jednak nauczyli bardzo dużo samodzielności. Taka była sytuacja kiedyś, że mama opowiedziała mi o tym wiele lat później, że wracam do domu, rodzice bardzo mieli lekki sen, więc usłyszeli od razu, że okej, syn wrócił do domu, idzie do góry schodami, idzie bardzo powoli. I nagle usłyszeli, jak ja lecę z tych schodów, spadam, ląduję takim dużym, nie? I mama opowiada, że tata, bo mama już była gotowa, wiesz, stać i dzwonić po pogodowie. Tak. Ale tata powiedział, poczekaj, daj mu jeszcze z 15 sekund. Jeżeli naprawdę po 15-20 sekundach nic nie będzie się tam działo, to wstajemy i będzie musiał się zmierzyć z tym, że jest kompromitacja albo może coś gorszego, niestety. Ale tak po 10 sekundach rodzice słyszeli, że tam syn na dole walczy, to chodzi do siebie, wstaje, próbuje drugi raz wejść schodami, wchodzi, idzie spać i rano jak się obudziłem, byłem święcie przekonany, że wróciłem po cichuteńku do domu. Ależ mądrość potężna. No przyznam, że tutaj naprawdę to jest niesamowite. No ja chciałbym mieć taką siłę. I to jest świetna historia, bo ona bardzo dużo opowiada o tym, jak jednak sam chciał na miasto iść, niech sam sobie wróci. Prawda? I niech sam weźmie odpowiedzialność dokładnie, za to, co tak, zrobił. Tak, a nie za wcześnie, żeby go skompromitować, bo finalnie udało się, prawda? Udało się. Jesteś szczęściarzem, wiesz, nie każdy ma szczęście mieć tak mądrych ludzi wokół siebie, a zwłaszcza rodziców. Ale dzisiaj ty dajesz skrzydła bardzo młodym ludziom. Jest taki piękny projekt, Święta według nas. No to zapowiedz teraz tę piosenkę, która w duszy ci gra najbardziej przez ostatnie miesiące, jest świąteczna, jest na czasie. Ona jest grana przez orkiestrę szkolną ZPSM nr 1 z Warszawy. to jest orkiestra pod dyrekcją Radosława Labachuła. To jest młodzież, która ma 14-15 lat i grają fantastyczną piosenkę. No, bo to, co spodobało Kasiu, że ja zacząłem grać na akordeonie, to nie to, że ja usłyszałem dorosłą osobę. Nie. Ja byłem na koncercie szkolnym i usłyszałem chłopaka w moim wieku, który grał na akordeonie i stwierdziłem, to jest inspirujące, ja też chciałbym tak grać. Więc jeżeli ta młodzież na tej płycie, Krajkowie Przyszłości, jeżeli ona przez te filmiki, te teledyski będzie mogła kogoś zachęcić, jeżeli chłopak jakiś powie, mamo, ja chciałbym grać na tym instrumencie, mama mówi, to jest marymba, no to zapisujemy ciebie, synku, do szkoły muzycznej, musisz to spróbować, no to wtedy część tego projektu się mi bardzo udała, bo bardzo chciałbym, żeby dzieci inspirowały dzieci. To niech zabrzmi wizytówka tego projektu pod tytułem Święta według nas. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Nie każdy te święta dobrze zapamięta i zawsze o tym mówić trzeba, że ziemi wiele brak do nieba według nas. Nie każdy te święta dobrze zapamięta i chociaż czasem brak ochoty, to trzeba przypominać o tym cały czas. Jeden stracił siostrę, drugi stracił brata, trzeciej zmarła mama, czwartej odszedł tata, piąty, szósty, siódmy nikogo nie mają, inni ich nie lubią. Wszystkich to za Święta według nas, projekt Kiedyś to były święta, a w studiu autor projektu Czesław Mozil. Na pustym talerzu ktoś położył trochę serca. Ty to, Czesiu, wymyśliłeś? Nie, to mój przyjaciel Michał Zabłocki. Nie ukrywam, że jak w lutym zadzwoniłem do Michała, powiedziałem, Michał, mam taki pomysł, już chodzę z tym 3 lata, ale stwierdziłem, że muszę to zdążyć w te święta, bo to inaczej kiedy zacznę? I poprosiłem Michała o teksty. Mówię, Michał, muszą być świąteczne piosenki też takie, które mówią o tym, że w święta nie wszyscy są szczęśliwi. Że w święta są tacy, którzy po prostu są samotni, którzy odczuwają smutek, którzy tęsknią za kimś, kogoś stracili. Też są piosenki tutaj, które mówią o tym, że pamiętajmy, że nie tylko my mamy święta, ale za 3 miesiące później mają inne nacje święta, więc chciałem, żeby te świąteczne piosenki były bardzo różne i czasami z dystansem, a czasami takie chwytające za serce. Boli cię okrucieństwo tego świata? Tak, boli mnie strasznie, ale nauczyłem się akceptować to. No, ale tak, tak. Ja bardzo mało ufam w nas, jako ludzie. Nie wierzysz w nas? Tak, coraz mniej wierzę w nas, tak. Często płaczesz? Tak. No, tak. A z jakiego powodu? No, mi jest łatwiej płakać ze wzruszenia. Ja płaczę z wzruszenia, jak coś się udaje. Tydzień temu byłem w telewizji i zaprosiłem Gosię, Tosię, Michalinę, żeby zagrać piosenkę z tej płyty Inna Zabawa. I nagle jak widzę, że są 3 młode dziewczyny, mają 8 lat, są ubrane w takie czarne, takie cukinie i grają na flecie, na pianinie. Przepraszam, w cukinie? Tak się mówi? Nie, te, no tak, właśnie nie wiem. To takie sukienki, takie... Cukinie, ładne, ale to z Bożym Narodzeniem się nie kojarzy. Nie, to... W cykiny. W cykiny, tak? Tak. Takie świecące. Świecące, tak. Aha, świąteczne. A wiesz, to jest urocze, te językowe różne przekrętasy są niezwykle urokliwe. No tak, no bo to człowiek szuka gdzieś tam słowa i się takie tak pojawia. No to wtedy się wzruszam. Wzruszam się, jak widzę, że rodzice się cieszą. Te dziewczynki były w telewizji, a w tam studio było bardzo dużo takich znanych osobowości, więc zapomniały, mają grać tutaj występ na żywo, ale chodzą z tymi noteskami i tutaj nagle Maciej musiał, no to podpisują, Andrzej Piaseczny, no, dużo aktorów i nagle to było tak fantastyczne, bo te dziewczynki nagle były tutaj w studio, miały taką samą funkcję jak każdy inny. Tutaj były, żeby wystąpić, się pokazać, więc dla mnie jest to wzruszające, jak coś się udaje, jak pomysł, potem przez pomoc dużo nauczycieli muzycznych, szkołek muzycznych, dyrektorów cudownych, którzy byli otwarci na to i wtedy wiem, że coś fajnego się dzieje. A przed jaką osobistością tego świata najbardziej chciałbyś zaśpiewać ty? Ja nie chciałbym zaśpiewać, ale ja powiem, przyznam, że gdybym ja widział Nicka Cave'a, powiedzmy, gdzieś, to ja bym nigdy nie podszedł i zapytał o selfie albo o autograf, ale bym tylko stał tak z boku i może nad nim się schował w jakimś krzesło. A dlaczego tak? No bo mi jakoś autograf za bardzo nic nie robi. Ja tego nie rozumiem. Ja może bym dotknął, ja bym tylko przebiegł szybko koło Nickiego, go dotknął i pobiegł dalej. A co by ci ten dotyk dał? No to dotyk jest dotyk. No, no czym jest dotyk dla ciebie? To powiem, że byłem tak blisko Nicka Cave'a, no to w Stanach to mają, tak mówią, no to wtedy nagrywałem z Nicka Cave'em. A ktoś mówi, nie, ale ty tylko dotknąłeś go, no to jest prawie to samo. Ale chciałbyś nagrywać z Nickiem Cave'em? Pewnie, z Nickiem Cave'em albo z jego fantastycznym zespołem The Bad Seeds. No to zawsze jest takie mocne przeżycie muzyczne na żywo. Uda ci się to kiedyś? Myślę, że nie i też myślę, że to nie tędy droga, bo to nie jest ten świat, to nie byłoby logiczne. Ja lubię słuchać Nicka Cave'a, lubię chodzić na koncerty, ale myślę, że to nie jest ta liga, trzeba znać swoje miejsce, więc ja wiem, gdzie ja jestem i dlatego też jest to krępujące, więc nie podszedłbym do Nicka Cave'a. A gdzie jesteś? Gdzie ja jestem? To jest taka moja superliga, tylko nas amatorska. O, tak bym to powiedział. Tak? No. Po Królewskiej Akademii Duńskiej? Ależ tak, tak. Ja całkowicie starałem się trzymać jezdni, ale i tak nie udaje mi się to i dopiero w grudniu zmieniłem opony na zimowe, wtedy się i nawet to nie byłem ja, tylko mój menadżer, bo już miał dosyć, że nie miałem czasu na to. A to ci jakoś określa, przepraszam, jako artystę? Tak, mi się zdaje, że mi to określa, bo to by było głupio, zamiast pomyśleć o tym, że jeżeli najpierw może zmienić opony na zimowe, to wtedy jest szansa, że się projekt uda do końca, to ja bardziej myślę o projekcie niż o zimowych oponach. I ty myślisz, że Nick Cave zmienia na czas opony na zimowe? Tak. Z tego co ja wiem, to Nick Cave wstaje rano, idzie do biura i siada do pianina i co najmniej przez 5-6 godzin próbuje tworzyć. Ja nie dojrzałem do tego jeszcze. A czy nadal zdarza ci się dawać numer telefonu twoim fanom? Nie, tego już nie robię. Ani trochę. Ale było tak? No tak, no ale się rozdaje numery telefonu z różnych powodów, ale teraz to już nie mam powodu, żeby dać swój numer. A jakie miałeś powody? No, wspólnego muzykowania. Czesław, nie do końca w to wierzę. Prawdą jest to, że ty lubisz disco polo? No, ja jestem takim kamelonem. Skoro cała sala się bawi, to co, ja mam wejść i zbuntować się i poprosić DJ-a Onika Cave'a? Nie. Ja powiem tak, dyskografii disco polo, tak jak w każdym innym gatunku, są lepsze i gorsze piosenki. To jest nasza wrażliwość, która może je selekcjonować. To, że mam problem z disco polo czasami, to nie jest wina samego gatunku muzyki. To jest wina, że takie i takie kanały, media promują to i wtedy czuję, że jest, nie ma równowagi. Bo to, że jest taki gatunek i to, że się muzyka podoba niektórym, nic w tym złego. Powiedziałeś kiedyś o sobie, jest we mnie ogromna wrażliwość i potężny, ja to złagodzę, dobrze? Skurczybyk. Jak te dwie natury ze sobą w ogóle godzisz? Ja myślę, że w jakimś momencie to można być miłym, fajnym, otwartym, można być kamelonem, można być wielkim dyplomatą. Ale też przychodzi jakiś moment, gdzie trzeba pokazać pazury. Dlatego, że w tym świecie to niektóre osoby nie rozumieją tego, że jak to, że się jest miłym, to nie znaczy, że mogą wszystko wobec ciebie. I to mnie strasznie smuci, bo widać ewidentnie, że niektórzy są przyzwyczajeni do tego, że łatwiej by było, gdybym ja po prostu się nie uśmiechał, był bezczelny, to by nawet mieli większy szacunek dla mnie. Na pewno. I to jest bardzo smutne. Tak. Więc jeżeli chodzi taki chłopak uśmiechnięty, wiesz, to można zrobić wszystko z nim. To jest taki brak jakiegoś wychowania, no, brak empatii. Stawia się znak równości, uśmiechnięty, słaby. Dokładnie tak. I nic bardziej mylącego, prawda? Przynajmniej w twoim przypadku. No tak, niestety tak to jest. Ja też mam takie poczucie, że u nas w Polsce my cały czas wolimy udawać, że coś wiemy, zamiast się przyznać, że tutaj się na tym temacie nie znamy. Tak jakbyśmy się bali, że to, że my tej książki nie przeczytaliśmy, a właśnie w tym momencie się toczy dyskusja na ten temat, to my stracimy w oczach innych. A to jest, według mnie, nie ma nic gorszego, jak widać, że ktoś ściemnia. Ktoś próbuje się nawet wymądrzać. Nagle rozmawiam z kimś i w ogóle jest ekspertem od akordonu. Tak. To jest po prostu niesamowite. A ja wiem, bo sam przyznaję, ta osoba, że on nigdy na akordonie nie grał, ale nieraz spotkał wujka Henia, który mu wszystko opowiedział. To jest bardzo smutne, bo przecież to nie tędy droga do komunikacji. Masz kompleksy? Mam ogromne kompleksy, a czym bardziej się starzeję, tym większe są. Czym bardziej się starzeję, tym więcej wiem, ile rzeczy ja nie potrafię. I to też taka wewnętrzna walka, żeby wtedy starać się polepszyć te rzeczy, których się nie potrafi, ale jednak starać się znowu szlifować te, które się umie. Jaką cenę płacisz za to, że jesteś sobą? No ja myślę, że gdybym coś mógł zmienić, tak mówię to też tylko z dystansem, to bym 10 lat temu to bym stwierdził, że nie będę mówił prawdy i będę ściemniał tam, gdzie trzeba ściemniać. Na serio tak byś zrobił? No żartuję, nie potrafię inaczej. Nie. Dlatego też myślę, że mam bardzo łatwy kontakt z dzieciakami, z młodzieżą, bo ja nie potrafię ściemniać. Bo tam jest prawda. Tam jest prawda, więc tutaj przepadasz od razu. Tak. Nawet jak myślisz, że jesteś po prostu taki elokwentny, wyczuwają ściemę dzieciaki, to w ogóle bez dwóch zdań. Kiedyś mam taką nadzieję, że w naszym kraju przyjdzie moda, albo przyjdzie to naturalnie nam się przyznawać do swojej niewiedzy, albo do swoich błędów. Ale cena jest. Cena jest ogromna, sądzę. U ciebie. Tak sądzę. Panie Czesławie, po co to życie jest? No to ja myślę, że to jest wielki dar, że jednak mam takie życie, jakie mam, będąc świadomym tego, że, i to zapominamy wszyscy bardzo często, że tuż obok są osoby, którym jest trudniej, gorzej, którzy przyszli na świat, żeby walczyć z każdym dniem. Ja myślę, że powinno się tutaj żyć na świecie, żeby jednak móc stworzyć lepsze warunki dla innym osobom, żeby coś z siebie dać, choć troszeczkę. I to może być w postaci nawet finansowej, a czasami z uśmiechem, czasami duchowo komuś coś przekazać. Są niektóre osoby, które przyszły na ten świat tylko, żeby nam zostawić jedną piosenkę. A ty po co przyszedłeś na ten świat? Żeby czasami komuś dać nieobojętną rozrywkę. Jeżeli choć jedna osoba po wczorajszym koncercie wróci do domu i powie, to było cudowne przeżycie, mój wieczór był lepszy dzisiaj, to wtedy to wszystko było warte. Dlaczego to jest ważne, żeby tu na tej ziemi było lepiej? No, musimy się starać, dlatego że jeżeli ktoś jest naszym największym wrogiem, to jesteśmy my sami dla siebie. I ja myślę, że ja mogę być wierzący, ale ja muszę szanować, że ktoś obok nie jest. Musimy się starać, żeby tutaj między nami się dogadać i funkcjonować, dlatego że to jest tak łatwo to wszystko zepsuć. To jest najłatwiejsze i to wiemy. Zbudować domek ładny, tak, z kart, naprawdę nam zajmuje bardzo dużo czasu, ale rozwalić go, czasami zapominamy o tym, jak łatwo coś zepsuć. coś, na co pracowaliśmy lata, więc musimy po prostu starać się, żeby przetrwać, dlatego że nie bez powodów są osoby, które już myślą o tym, jak spowodować, żeby życie Homo sapiens przetrwało na innych planetach. Masz w sobie przyjaciela? W sobie? Czasami tak, czasami tak. Na dobre i na złe. Dlatego, że to jest też kusicie. Mój przyjaciel to mówi z rozsądkiem, ale bardzo często mówi rzeczy, które na antenie nie powinno się mówić. Co byś powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który w tobie jest? Ja nic. Ja myślę, że ja nie będę nic temu chłopkowi, nie będę mu nic mówił, doradzał, dlatego że jeżeli mam przyjaciela w sobie, to daję mu po prostu spokój. A za co byś mu podziękował? Że też daje mi spokój. Święty spokój. Świat się kończy po raz drugi. Czesław Mozil pragnie świętego spokoju. Tak jest. I spokojnych świąt. Tak. No co w życiu? Nie warto tracić czasu. Oj, to jest bardzo inspirujące, jak słyszy się osoby już takie, które przeżyły wiele na tej ziemi, które mówią, że jeżeli czegoś żałują, to jest to, że nie powiedzieli tej czy tej osobie prawdy. Co sądzą o tej osobie, albo ja sądzę, że to naprawdę nie jest warto używać czasu z ludźmi, którzy są po prostu nie warci tego. Ale trzeba to jeszcze rozpoznać. I to trzeba rozpoznać, a można się pomylić. To jest bardzo skomplikowane jednak. Ja też dlatego się odnajduję w świecie najmłodszych lepiej, dlatego że tam są proste sygnały. Lubię ciebie, nie wiem, lubię ciebie. Tak. Prosta sprawa i piękna. Tak, dokładnie tak. Zero-jedynkowa. Tak, gdybyśmy tak umieli rozmawiać, ja myślę, tylko też bez przemocy, to naprawdę byśmy mogli dojść daleko, a znowu no, my też nie mamy dystansu do siebie, więc jak ktoś nam powie coś przykrego, to od razu bierzemy to do siebie i od razu chcemy trzecią wojnę zaczynać, a to tak się nie da. Masz jakieś takie niespełnione marzenia z dzieciństwa? Święta za chwilę, taki czas magii, może wszystko jest możliwe. Oj, ja naprawdę to zgłupię, ale ja naprawdę chciałbym kiedyś zagrać taką grę komputerową, która jest trochę bardziej niż te takie virtual reality, to jakieś tam glasy. Ja kocham gry komputerowe, ja teraz gram taką grę westernową. To jest fantastyczny świat, troszkę jak taki świat Westworld, jak ten serial. No jednak chciałbym coś takiego, tylko to jest bardzo, bardzo też niebezpieczna zabawa, dlatego że można bardzo szybko tracić orientację i rzeczywistość, ale chciałbym zagrać jak najlepiej fajnych, ciekawych gier komputerowych w swoim życiu. O, to jest... ale to jest nieoczekiwane zupełnie, że tak. No, w czasach, kiedy uciekamy od tego, kiedy zabraniamy naszym dzieciom. Oj, ja tutaj dodam, że ja nie jestem rodzicem, więc dlatego jestem ekspertem od macierzyństwa, tym bardziej... Macierzyństwa? Tak, macierzyństwa. Proszę tacie, tak, tacie, proszę nie zabraniać swoim dzieciom gry komputerowe, tylko sprawdzać, jakie gry grają. Bo to jest jakieś narzędzie, prawda? Tak, tak samo przecież nie możemy pozwalać dzieciom obojętnie, co robić, albo jakie książki czytać, tak samo jakie filmy oglądać. Mhm. Tak samo w grach komputerowych są naprawdę edukacyjne, cudowne gry i są takie, które naprawdę są według mnie stratą czasu. Mhm. No to tak, myślę, że jeśli mamy 8 dzień grudnia, to święta Bożego Narodzenia za 2 tygodnie już. Tak. To może życzeniami zakończymy to nasze spotkanie, panie Mozilu? Tak, no to ja życzę tobie, Kasiu, słuchaczom Trójki, spokojnych świąt i polecam ewentualnie zrobić te zakupy jak najszybciej. Nie ma nic gorszego niż latanie w stresie. To nigdy się nie udaje, ja wiem, ale życzę spokojnych świąt i mniej kłótni, mało jeżdżenia i czy mniej w ogóle jeżdżenia samochodem, te dni 24, 5, 6. Naprawdę, to są takie dni chaotyczne. Fajnie było po prostu uspokoić się i pamiętać o tym, szanowni państwo, że jednak dobrze, że mamy coś na stół, bo wielu ludziom no niestety w te święta nie mają takiej możliwości. Na zakończenie zaprosimy do nas panią Tori. Tori Amos, tak. Mhm. No. A z jakiego to powodu? Dlatego, że ja Tori Amos zawsze słuchałem, ja byłem zafascynowany Tori Amos i pamiętam, że tak strasznie mnie jarały teksty, ona też ze szkoły katolickiej, ja też, ja tak się utożsamiałem. Deszcz pada, ona w swojej szkole lata za zakonnicami, to ona wspomina swój czas w takiej szkole prywatnej katolickiej i Tori Amos dla mnie robiła ogromne wrażenie. Ja potem w trzeciej licealnej pisałem takie wypracowanie o Tori Amos. No i nie ukrywam, koncertowo też miałem przyjemność nieraz usłyszeć. Dla mnie Tori Amos jest taką punkową. I którą piosenkę wybierasz? Precious Little Things. No tych małoteńkich, cudownych rzeczach. Ale to jest dużo podtekstów też. To już za chwilę. Naszym gościem był Czesław Mozil, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Kasiu bardzo i dziękuję słuchaczom. Miłej soboty życzę. Grażyna Mazurczyk, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. Do usłyszenia, a teraz tada, proszę pana. Torians, call the lights. Nie, precious little things. Tak jest. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. But it caught me here. Yes, my loyalty's turned like my anchor in the seventh grade, running after Billy, running after the rain. Dressing up every day, I wanna smash the faces of those beautiful boys, those Christian boys. So you can make me come, that doesn't make you Jesus. Yeah.